Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 10 listopada, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nietrzeźwy policjant, który prowadził auto po pracy, zostanie zwolniony, stanie też przed sądem. Pożar wagonów towarowych w pobliżu pociągu z piłkarskimi kibicami w Poznaniu, nikomu nic się nie stało. Pomagajmy jeżom, szczególnie teraz przypominają w ich Międzynarodowym Dniu Ekolodzy. Jest decyzja w sprawie policjanta, który w szamotułach po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz zostanie zwolniony z pracy. Mężczyzna, który wiózł kilkuletnie dziecko i miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, zatrzymał świadek. W związku z interwencją wobec funkcjonariusza, który był podejrzewany o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, będąc poza służbą, komendant powiatowy policji w Szamotułach podjął natychmiastową decyzję o wdrożeniu procedury mającej na celu zwolnienie funkcjonariusza z uwagi na dobro służby. Wszelkie zebrane w tej sprawie materiały zostaną przekazane do prokuratury rejonowej w Szamotułach celem wszczęcia postępowania. Mówi Polskiemu Radiu Sandra Huda z szamotulskiej policji. Nietrzeźwemu policjantowi zatrzymano prawo jazdy i zabezpieczono samochód za jazdę pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Strażacy opanowali pożar składu towarowego, jaki wybuchł na stacji Poznań-Górczyn. W pobliżu był pociąg z kibicami Legii Warszawy jadącymi na mecz. Ewakuowano około 1000 osób, nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy dostali zgłoszenie około 15:00. Na miejscu działa 9 zastępów straży. Mecz poznańskiego Lecha z warszawską Legią ma się rozpocząć za pół godziny. Instytut Meteorologii ostrzega przed gęstą mgłą i oblodzeniem w południowej części województwa lubelskiego. Alert będzie obowiązywał od 19:00 do jutra do 10:00. Znacznie ograniczona może być widzialność. Będą się tworzyć najsilniejsze zamglenia, a nawet mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Dodatkowo miejscami ta mgła może być marznąca i powodować śliskość na drogach i chodnikach. Mówi synoptyk Anna Gryczman. Alert IMGW dotyczy powiatów biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz Zamościa. Premier Izraela 3 razy rozmawiał w ostatnich dniach z prezydentem elektem Donaldem Trumpem. Benjamin Netanyahu określił rozmowy jako dobre i bardzo ważne. Politycy mieli dyskutować m.in. o zagrożeniu ze strony Iranu, wynika z oświadczenia szefa izraelskiego rządu. Donald Trump wygrał wtorkowe wybory i po raz drugi zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Zaprzysiężenie odbędzie się w styczniu. Jest jednym z zagrożonych wyginięciem zwierząt w Polsce. Dziś obchodzi swój międzynarodowy dzień. Jeż jest też najbardziej rozpoznawalnym dzikim zwierzęciem w naszym kraju. Jak podkreślają ekolodzy, ważne, abyśmy dbali o te pożyteczne ssaki, jeśli pojawią się w naszej okolicy. Możemy pomóc jeżom przetrwać zimę, wystarczy pozostawić niezagrabioną stertę liści lub przygotować prosty domek dla jeży, najlepiej ukryty wśród krzewów, podpowiada Marek Kalman, społeczny opiekun jeży z Koszalina. Jeże szukają takich miejsc, gdzie będą mogły czuć się bezpiecznie. I co jest ważne, nie należy przed tym okresem snu jeża dokarmiać. To przedłuża jakby jego okres żywotności. Jeż wtedy zapada później w ten sen zimowy i to może szkodzić mu po prostu. Zbyt niska temperatura powoduje to, że jeż nie może zasnąć. Jeż był w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową od 1984 roku. Od 2014 podlega ochronie częściowej. I jeszcze jedna informacja. Po wypadku nieprzejezdna jest droga krajowa nr 5 w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. W zderzeniu 4 aut osobowych ranne zostały 4 osoby. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez Graniczną, a później przez Strzegom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność miejscami poniżej 200 metrów, lokalnie marznące i powodujące śliskość. Gdzieniegdzie może pojawić się też słaba mrzawka, a na północnym zachodzie także deszcz i od minus 3 do plus 4 stopni. Jutro pochmurno, choć będą przejaśnienia i rozpogodzenia głównie na południu. Autopromocja.

Mówiła Justyna Kostyra z Eurosportu. Turniej w Riyadzie, czyli WTA Finals, wygrała Amerykanka Coco Gauff. W Kolumbii nasze panie z reprezentacji Vamp Futbolu zagrają o brązowy medal Mistrzostw Świata. Polki walczyły dzielnie z rywalkami i warunkami atmosferycznymi. Jesteśmy zmęczone, bo nie da się ukryć, że pogoda nam tutaj nie sprzyja. Jest strasznie gorąco, wilgotno. Jesteśmy nieprzyzwyczajone do takich warunków, tym bardziej, że w Polsce teraz jest, jak wiemy, zimno. Także to nam nie pomaga, ale jak widać idziemy jak burza. Kiedy nadchodzi burza, należy zejść z wody i zacumować w porcie. Wie o tym Ewa Lewandowska, która otrzymała właśnie nagrodę dla najlepszej młodzieżowej żeglarki świata. Bardzo zadowolona, kto by nie był zadowolony. Taka wielka nagroda. No w żeglarstwie to taka złota piłka, więc no jestem bardzo wdzięczna. Wzniosły nastrój u 18-letniej Ewy. Wzniosłe nastroje będą panowały zapewne jutro w całym kraju. Będziemy obchodzić Święto Niepodległości, więc wątków z tym związanych nie może zabraknąć także u nas w wykonaniu Stefana Szczepułka z Rzeczpospolitej. Będzie mowa o wielkich piłkarzach, w tym Kazimierzu Dejnie. Kiedy propozycję złożył mu Real Madryt, no to dodatkowym argumentem było to, że no nie może polski zawodnik grać w kraju rządzonym przez generała Franco. No tak, takie były czasy. Nie zabraknie dziś gości. Odwiedzi nas Patrycja Kaczorowska, prezeska Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. W końcu już w czwartek w Warszawie, tuż obok nas na Torwarze, rozpocznie się kawaliada pod naszym trójkowym patronatem. Henryk Sytner wziął pod lupę Tadeja Pogaczara i jego nowy kontrakt, a Jan Pachlowski opowie, jak co tydzień, o sportowych wydarzeniach zza oceanu. Także w kontekście prezydentury Donalda Trumpa. No i będzie także kapitalny konkurs. Proszę słuchać uważnie. Do wygrania odpoczynek w spa na Mazurach w folwarku Łękuk. Proszę oczywiście do nas telefonować w każdej sportowej sprawie. Numer telefonu do nas bez zmian 22 i 7 trójek. Ela Różycka na posterunku. A teraz najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. Jesteśmy po dwóch dzisiejszych meczach w piłkarskiej PKO Ekstraklasie i przed hitem kolejki. Za nami mecze w Mielcu i Białymstoku. Stal 2-0 wygrała z Puszczą Niepokojącą Połomice, a w spotkaniu aktualnego mistrza Polski z mistrzem poprzednim, czyli Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa, skończyło się 2-2. Były emocje do końca, był doliczony czas gry, był rzut gol karny w doliczonym czasie gry. No i gol z rzutu karnego, pululu. O 17.30 lider tabeli Lech w Poznaniu zagra z warszawską Legią. Tak jak na Stamford Bridge, Chelsea spotka się tu w derbach Londynu w Premier League z Arsenalem. Obydwie ekipy przystąpią do meczu z jednakowym dorobkiem punktowym. Zapowiadając dzisiejsze wydarzenia piłkarskie rangi globalnej, podpowiadamy kibicom Barcelony, że o 21.00 rozpocznie się wyjazdowe spotkanie w kraju Basków, San Sebastian, konkretnie z Realem Sociedad. Kibic piłki ma w czym wybierać, tenisa też nie ma powodów do narzekania. Wczoraj skończyły się nieoficjalne mistrzostwa pań, o czym wspominaliśmy, wygrane przez Coco Gauff. Dziś startują zawody panów w tej samej randze. Jesteśmy po pierwszym meczu w ATP Finals. Na korcie w Turynie uwijali się Rosjanin Daniil Miedwiediew i Amerykanin Taylor Fritz. 6-4 i 6-3 to była wygrana Fritza. O 20.30 mecz ulubieńca włoskiej publiczności, lidera światowego rankingu Jannika Sinnera. Zapewne dużo marchewek zasiądzie na trybunach. Zagra z Australijczykiem Aleksem de Minorem. Zajrzymy teraz pod siatkę w kraju. Trefel w Gdańsku gra za Sekoresowią Rzeszów. Adam, zerkałeś jak ta sytuacja. Piąty set chyba był tiebreak. Tak, jest 2-2 w setach, a w tiebreaku 9-7 prowadzi Sekoresowia. Zajrzeliśmy pod siatkę, to teraz szpadzistki nasze polskie w składzie Alicja Klasik, Kinga Zgryźniak, Barbara Brych i Magdalena Pawłowska zajęły 7 miejsce w turnieju drużynowym podczas zawodów szermierczego Pucharu Świata w Fujairze. Bardzo ładnie. Jeszcze tam nie byłem, ale wybieram się. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ale kiedy? Jeszcze nie teraz. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Mark Cavendish z zwycięstwem w Tour de France. Gdzie, w jakim? Tour de Prudential Singapore Criterium. Zakończył niezwykłą kolarską karierę. Odniósł w niej rekordowe 35 etapowych zwycięstw w Tour de France. Właśnie był mistrzem świata na szosie i trzykrotnym na torze. W tej rywalizacji, tej drugiej rywalizacji, wywalczył też srebrny medal olimpijski na igrzyskach w Rio de Janeiro. Czapki z głów przed strzałą z wyspy Man. Gramy. Tak, jeszcze 22 i 7 trójek. Przypomnijmy, telefon do nas. Proszę dzwonić w każdej sportowej sprawie. Czy cieszą się na przykład państwo, że Iga Świątek wróciła do gry? Jak państwo oceniają jej postawę na korcie? No i może przypomnijmy, że przed mikrofonami Krzysztof Uniewski i Adam Malecki. A za konsoletą Maciek Załęcki. Zerkamy też na to, co dzieje się przy Bułgarskiej. Tam komplet na trybunach. Przypominamy, Lech gra z Legią. Co państwo myślą, jaki będzie wynik w tym spotkaniu? Gramy. Like Przygotowują się piłkarze do meczu w Poznaniu. Przypominamy, Lech zagra z Legią Warszawa. Nie mniej ciekawe spotkanie w Premier League. Chelsea z Arsenalem. Komu kibicujesz tu i tu? Ja wiem, komu i twój Janek kibicuje. To jest najważniejsze, bo to jest fanatyk piłkarski, więc to jest najważniejsze. Państwo, komu kibicują w dzisiejszych meczach? Na pewno zapowiadają się ciekawe spotkania, a w meczu Trefla Gdańsk z Asseco Resowią trwa tiebreak i to Asseco prowadzi 12-10, to oczywiście plus liga. To zostajemy przy sporcie z siatką na środku boiska, będzie o tenisie, będzie o WTA Finals. Te nieoficjalne mistrzostwa pań w Riyadzie zakończyły się wczoraj. Pustki na trybunach, dopiero na półfinale i finale było więcej kibiców, bo podobno wielu wówczas przyleciało z Chin. No, Chinka Qin Wenzheng grała przecież w finale. Ale najpierw oddajmy głos triumfatorce. Amerykanka Coco Gauff w rzeczonym finale pokonała Chinkę 3-6, 6-4 i 7-6. Przede wszystkim dziękuję mojemu teamowi. To był długi sezon, były wzloty i upadki, ale zawsze byliście przy mnie. Dziękuję za wsparcie. Nas oczywiście najbardziej interesował występ Igi Świątek. Odpadła po fazie grupowej i tak jej występ podsumował tenisowy ekspert Eurosportu Lech Sidor. Moim zdaniem zrobiła i tak dużo, bo w takim czarnym scenariuszu przewidywałem, że nie wygra żadnego meczu w grupie, ponieważ to jest zawodniczka, o której od lat wiadomo, że bardzo nie lubi zmian kontynentów, godzin, piłek na wierzchni, a jeszcze bardziej nie lubi przerw takich długich. No jak sama mówiła, osobiste sprawy niech takie zostaną, ale jak ktoś policzył 52 dni rozbrat z graniem na punkty, bo tu o to chodzi, to było widać. No uciekła z Krejcikową spod kosy, trochę się zapowietrzyła Czeszka, chyba sama nie wierzyła, że aż tak dobrze może grać. Iga odwróciła mecz i to na duży plus. No a potem na Coco Gauff nie starczyło chyba takiej wiary w siebie, właśnie przekonania, że jestem na tyle mocna, że mogę podjąć rękawice walki fizycznej, bo Coco w tym meczu była o pół tempa szybsza, o pół klasy lepiej jakby fizycznie przygotowana. Z kolei tenisowa ekspertka Eurosportu Justyna Kostyra tak patrzy na sprawę braku awansu Świątek do półfinału. Trochę pecha, trochę też takie niezrozumiałe do końca zasady, bo tak naprawdę zależało to od tego, czy Jessica Pegula przystąpi do ostatniego meczu. Ona nie przystąpiła, przystąpiła Daria Kasatkina, więc tam zaczęły się jakieś permutacje, dziwne tiebreaki, których nie do końca wszyscy rozumieli. No pech na pewno. No, sama Iga Świątek była zaskoczona na konferencji prasowej, kiedy dziennikarze się jej zapytali, czy wiedziała, że jej mecz z Darią Kasatkiną nic nie znaczy. Did you understand going in that match would have no bearing on your advancement to the semifinals? You mean it didn't matter? Why? It did not. Complicated tiebreakers. No one told you? Basically, winning or losing, your result doesn't matter than the later one. No to było bardzo dziwne. Takie zwycięstwo, oddanie tylko Gema Rosjance, która gdzieś tam myślami pewnie już była na wakacjach, ale mimo wszystko pokazała Iga siłę w tym spotkaniu. Widać było, że się rozkręca. I aż no, bardzo żałuję, że nie było tego chociaż meczu więcej, bo wracała do formy. To jeszcze szersze spojrzenie na turniej w Riyadzie. Widać, szczególnie po finale, gdzie gra to najnowsze pokolenie, no, patrząc na kalendarz, że to jest pokolenie za Igą, które idzie, które wchodzi, prawda? Mimo to, że grają na tym samym poziomie, ale reasumując, finał pokazał nam, czego my możemy się spodziewać w najbliższym sezonie. Obym się mylił, ale też w najbliższych latach. Dlatego, że panie wyśrubowały poziom fizyczny już tak wysoko, są tak dobrze przygotowane, ja mam wrażenie, że my oglądamy dobrze nauczone w tenisa grać siedmioboistki. Są tak sprawne, są tak szybkie, są tak wytrzymałe, elastyczne, gibkie, to wszystko razem, brzydko mówiąc, do kupy powoduje, że tam naprawdę nie ma się jak do takich zawodniczki dobrać. A jak mamy takie dwie jak w finale, no to jest widowisko 3-godzinne z masą błędów, oczywiście, bo to jest normalna sprawa, tu się nie ma co dziwić przy takim natężeniu grania. Mamy mnóstwo też ciekawych akcji, no bo one potrafią naprawdę grać w tenisa świetnie, ale jak tak popatrzymy z perspektywy czasu i tej jakości, tej średnią wyciągniemy, no to niestety to przypomina trochę taki pojedynek pięściarski wagi ciężkiej, gdzie obaj mają nokautujący cios, ale jeden o drugim wie wszystko i się tak przez 10 rund macają, a potem rzucają się w 11 i 12 do walki na całego, bo już nie ma czasu. Tak właśnie wyglądał ten mecz. Tak było. Trzeci set 2-0, 2-3, 3-5, po 5, tiebreak i w końcu wygrywa Gauff, na którą w połowie pojedynku w ogóle nikt nie stawia. Czyli ma takie zapasy energii, takie pokłady wiary we własne umiejętności bazujące na przygotowaniu, że ona jest w stanie w trzeciej godzinie dokręcić jeszcze śrubę, co jest praktycznie no niemożliwe. Będziemy mieli takich spotkań w przyszłym sezonie i w następnych latach chyba coraz więcej. Prorokował Lech Sidor, dobrze znany z naszej anteny, ekspert Eurosportu, także mistrz Polski w tenisie. Dzisiaj rano miałem przyjemność z nim rozmawiać. Adamie, powiedział, że chętnie by do nas wpadł, natomiast wykluczyły go imieniny Karola Stopy. Właśnie jest na imieninach u pana Karola, też wybitnego, świetnego eksperta. Życzymy panu Karolowi wszystkiego najlepszego, jak najwięcej świetnych meczów do skomentowania z udziałem na przykład Igi Świątek w Wielkim Szlemie w finale. No tym bardziej, że był też świetnym tenisistą, amatorem. Wygrywał Grand Prix Warszawy, także był medalistą turniejów amatorów, dziennikarzy, więc no... Panie Karolu, wszystkiego najlepszego. Kto by nie chciał być na tych imieninach swoją drogą, bo my też byśmy chcieli tam zameldować. Wpraszamy się. Ale na razie mamy telefon w sprawie chyba piłki. 20-27 trójek. W meczu wracam Jagiellonii. Bardzo, bardzo dobre widowisko było. Bardzo się cieszę, że padł remis. I również chciałem poinformować, że jutro w Bielsku-Podlaskim na Podlasiu zawody się odbywają 11-listopadowe. Będzie bieg 11-listopadowy. Bieg i chód i Nordic Walking. Także serdecznie zapraszam. Leje pan miód na moje serce. Ja jutro startuję w warszawskim biegu niepodległości. Dyszka do pokonania. Co tam, Adam? Pokazuje, że skończyło się spotkanie w plus lidze, a Sekoresowia wygrała 3-2 z Treflem Gdańsk. Dużo mówiliśmy, teraz będzie sporo dobrej muzyki, sporo dobrego rapu. A$AP Rocky oraz Skepta i Praise the Lord. Get it? Text and message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout outs to my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can eat the rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop, climbing on them. We think I'm jumping out the window, I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, velour. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. Yeah, I sold the pack, the loose, the hard. Yeah, I listen to X, I beat the bars. Yeah, the snakes, the rats, the cats, the dogs, the games, a trap. Protect your heart, yeah. I waited in line. Return, refine the new design. It's time to shine, to shine, to shine, to shine, to shine. I hustle, I flex, the world is mine. So please, believe, allow the grease. These niggas, disease, don't speak, we squeeze. I make the devil go weak, the knees. You hate, you're lame, you're lost. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. She came, I came, now what's my name? My chain, my pants with the chain. They know it's me, the hat and the shades. They heard my voice and they ran to the stage. My Vans, my braids, my mans, my babe, my girls, my ex, my hoes that I left. Who wait? I step out the car, that's a flex. Get thanks, get fresh, raise the love, then finesse. Less. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. We'll be right back. Ładne te pleciki. Bardzo. Maciek Załęcki za szybą też się buja. Przypominamy A$AP Rocky oraz Skepta, Praise the Lord. Naprawdę dobry utwór. To ile będzie dzisiaj w Poznaniu? Jeśli miałbym typować dzisiejszy wynik meczu, to 2-1 dla Lecha. A czy cieszę się z tego, że Iga Świątek znowu wróciła do formy? Oczywiście, że się bardzo cieszę, ponieważ sport ma to do siebie, że raz się przegrywa, a raz się wygrywa. I oby tak najdłużej trwało we wszystkich naszych kategoriach. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy i wielu, wielu sportowych emocji wszystkim słuchaczom Trójki. Bardzo dziękujemy za te życzenia. Panu także życzymy wielu sportowych emocji, ale teraz będą emocje, no, sportowe poniekąd, w każdym razie konkursowe, i to będzie konkurs związany z Borecka Łęków Trail, kapitalną imprezą biegową w Puszczy Boreckiej. Sponsorem nagród w konkursie jest Folwark Łęków, hotel i spa na Mazurach. Nagrodą w konkursie jest pakiet Raj dla par, spa we dwoje na Mazurach w Folwarku Łęków. Nagrodę można wykorzystać w terminie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania. Wartość nagrody to, uwaga, 1838 zł. Co trzeba zrobić, żeby taki pobyt wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i w ciekawy, zabawny sposób dokończyć zdanie. Na biegaczy w Puszczy Boreckiej czeka... A my czekamy na Państwa propozycje pod numerem 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. I jeszcze raz zdanie do dokończenia. Na biegaczy w Puszczy Boreckiej czeka. Sponsorem nagród w konkursie jest Folwark Łęków, hotel i spa na Mazurach. Ja bym napisał niedźwiedź, ale bym nie wygrał. A ja bym napisał pies, co szczeka. Albo koń. Na przykład, tak. Nowy temat w trzeciej stronie medalu. Witamy bardzo serdecznie. Z nami pani Patrycja Kaczorowska, prezeska Mazowieckiego Związku Jeździeckiego. Dzień dobry. Dobry wieczór. Przeczytam coś, co można przeczytać na stronie Kawaliady. Jeśli szukasz pomysłu na emocjonujący i pełen atrakcji weekend w Warszawie, Kawaliada jest idealnym wyborem. Mówimy o przyszłym weekendzie, chociaż już impreza rozpoczyna się w czwartek. Dlaczego jest to idealny wybór? Dlatego, że tam można się dowiedzieć wszystkiego o jeździectwie. Można zobaczyć najlepszych zawodników, nie tylko polskich, ale również światowych. Można dowiedzieć się, jak zacząć jeździć konno. Można spędzić czas ze znajomymi. Kawaliada to taka marka, którą znają wszyscy, nawet nie jeźdźcy, więc myślę, że jest to też super spotkanie towarzyskie i emocje sportowe. Cztery lewy tego wydarzenia, prawda? Warszawa, potem z tego co pamiętam Poznań, potem Sopot i Kraków na zakończenie. Tak. Ja przyznam szczerze, że zdarzyło mi się być w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu w ubiegłym roku. Debiutowałem wówczas na Kawaliadach. Jako zawodnik. Jako wierzchowiec. Zakochałem się w każdym razie w tej imprezie. Mnóstwo dzieci. Pani Patrycja na trybunach. Mnóstwo dzieciaków, które uczą się miłości do koni, do tego sportu. Tak. Ten sport zaczyna się mniej więcej, można powiedzieć, że w wieku 3 lat spełnieniem niespełnionych marzeń rodziców, albo teraz już tradycją, która jest rodzinna, i rodzice wpajają tą tradycję dzieciom i zabierają ją do stajni i uczą jeździć dalej te swoje pociechy konno. Jest to sport tak naprawdę rodzinny, czyli nie tak, że dziecko idzie, gra w piłkę i to koniec. Tak, tutaj cała rodzina jest zaangażowana, cała rodzina przyjeżdża do stajni, często rodziny mają swoje konie. Od małego dziecko może się uczyć i nie uczy się tylko i wyłącznie jazdy konnej, ale przede wszystkim uczy się troski o zwierzę, empatii, no po prostu takiego spędzania czasu zupełnie innego niż ten, który w tej chwili mamy, czyli komputer, telefon. Po prostu tam w stajni można odciąć się od wszystkiego, zapomnieć o rzeczywistości i dobrze spędzać czas. Chociaż może pani powiedzieć, że jak oglądałem zawody Grand Prix Jumping, które się odbywały w Warszawie, to widziałem jeźdźców, którzy trzymali komórkę podczas jazdy. No nie podczas zawodów, ale podczas rozgrzewki. To mnie zaskoczyło. Ale to już jest wyższy poziom. No tak, mamy Dariusza Urbanowicza, który świetnie jeździ konno naszej redakcji. Ja jeździłem jako dziecko do Łącka. Tak, gdzie swoje konie trzymał marszałek Piłsudski swego czasu. Nie kontynuowałem swojej jazdy, natomiast z zainteresowaniem będziemy śledzić, co się dzieje, co się będzie działo podczas Kawaliady. Powiedzmy od strony takiej sportowej, co jest najbardziej właśnie porywającego i interesującego w tych zawodach. 17 krajów, reprezentacji z 17 krajów, najlepsi zawodnicy z Polski, ale oprócz tego przegląd konkurencji, bo oprócz skoków przez przeszkody, ujeżdżenie WKKW, powożenie, także właściwie cała śmietanka, z której można korzystać w jeździectwie, różnego rodzaju sposoby jazdy konnej. Plus do tego piękne pokazy i między innymi pokaz woltyżerki i Jakuba Roguskiego, który jest wicemistrzem Europy właśnie w woltyżerce. Czyli? Jest to taka konkurencja połączona z akrobatyką. Mamy konia i na tym koniu wstępie, kłusie, galopie wykonuje się różnego rodzaju elementy akrobatyczne. To coś dla ciebie. Oczywiście, że tak. Z przyjemnością muszę spróbować. Mówiła pani Patrycja o pozytywach, o tym, jak dzieciaki uwrażliwiają się przez kontakt z końmi. A minusy tego sportu, zewsząd słychać, że to drogi sport. Drogi, ale właśnie ta woltyżerka, o której wspomniałam, w tej chwili przez cały rok trwa projekt z Ministerstwem Sportu upowszechniania woltyżerki i można znaleźć stajnie, w których prowadzone są zajęcia za darmo dla dzieci. Najpierw na kozłach, czyli jakby przyzwyczajenie do elementów tej woltyżerki. Później te stajnie prowadzą zajęcia na koniach i jest to taki, można powiedzieć, pierwszy wstęp. Później w zależności od potrzeb. Wiadomo, że im bardziej idzie się w sport, to te ceny i jakby koszty, zaangażowanie finansowe jest niestety coraz większe. Ale myślę, że to w każdej dyscyplinie. Jeśli pani mówi, że 17 krajów, jeźdźcy przyjadą z różnych zakątków, a do tego 300 koni, to wyobrażam sobie, że logistycznie to wielkie przedsięwzięcie. Logistycznie wielkie przedsięwzięcie już w tej chwili... Konie będą jeździć koło trójki, będzie tak duże przedsięwzięcie. Patrole policyjne czasami się zdarzają. W tej chwili zaczyna się szykowanie torwaru pod to, żeby przygotować areny, stajnie i miejsce dla tych wszystkich koni, które przyjadą, żeby wszystko odbyło się bezpiecznie i tak jak powinno się to odbyć zgodnie ze wszystkimi przepisami i sztuką jeździecką. I standardami, które są wysokie, prawda? Tak. Na pewno, bo jeżeli przyjeżdżają jeźdźcy, którzy biorą udział w Igrzyskach Olimpijskich, niektórzy są medalistami, no to wyobrażam no to sobie, dlatego, że te dlatego oczekiwania są wielkie. Dlatego remontowana jest fasada torwaru, nie wiem czy widziałeś, jest wszystko szykowane na ostatnią chwilę, żeby to wyglądało dobrze, żeby konie też były zadowolone, jak Trawa malowana na zielono. Tak. Jakie mogą być oczekiwania takie wobec konia, żeby miał jak najlepsze warunki? Koń przede wszystkim potrzebuje miejsca osłoniętego od wiatru i od zimna. Potrzebuje bieżącej wody i dostępu do tej wody. Potrzebuje dobrego podłoża i w zależności od jakby stopnia umiejętności i tego, jaki to jest koń, te podłoże już musi być na najwyższym poziomie. No i potrzebuje dobrego jedzenia na pewno. Potrzebuje dobrego jedzenia, pamiętam. Ale to jedzenie tak naprawdę to w dużej mierze jeźdźcy przywożą swoje, jeśli chodzi o mączowie, suplementy, odpowiednie pasze, to jest raczej przygotowane dla każdego konia, bo tutaj nie ma tak, że leży kupa owsa i proszę jeść. Tym. Natomiast siano, słoma, wiadomo, wszystko najwyższej jakości. A ja pamiętam taką rozmowę sprzed roku z Julią Jaglarz, naszą zawodniczką, która skacze przez przeszkody. Zapytałem, co lubi jeść jej koń. Ona powiedziała, że zimą buraki, a latem arbuza. Także konie jadają jej takie rzeczy. Tak, i banany, i różnego rodzaju inne rzeczy. A do tego uwielbiają być pielęgnowane, prawda? Bo i szampony, i różne inne środki kosmetyczne są coraz częściej używane. Myślę, że bardziej się dba o konie niż o ludzi. Pani Patrycja, na zakończenie, bo to nie będą tylko skoki przez przeszkody. Tak. Prawda? Tak, tak jak już mówiłam. Powożenie. To jest bardzo emocjonująca konkurencja. Bardzo emocjonująca, zawsze pełne trybuny, zawsze wywołuje ogromną radość, plus do tego runda honorowa z wielkimi oklaskami, wielkie show. Rodzeństwo kwiatków, WKKW, z tego co pamiętam, tak. Jest bardzo mocne. Tak, i w tym roku byli na Mistrzostwach Świata Młodych Koni i pani Weronika przywiozła kolejne medale, także mamy kolejne młode konie, miejmy nadzieję, że które będą mogły na najwyższych światowych imprezach dalej reprezentować Polskę i występować. Wspaniale. Rozpoczynamy w czwartek wszystko? Rozpoczynamy do niedzieli. Tak. I wszelkie informacje? I wszyscy miłośnicy koni widzimy się, to już jest wiadomo, a wszyscy Państwo, którzy jesteście zainteresowani jeszcze jeździectwem, chcecie to zobaczyć, poznać, poczuć trochę emocji innych niż inne sporty, to również myślę, że zapraszamy. A informacje na stronie internetowej Kawaliady. Tak. Dobrze, bardzo dziękujemy. Oj. Prezeska Mazowieckiego Warszawskiego Polskiego Związku Jeździeckiego Patrycja Kaczorowska była naszym gościem. Bardzo pani Patrycjo dziękujemy. Przypominamy, że Kawaliada odbywa się pod patronatem Radiowej Trójki i z tego co pamiętam w sobotę jest konkurs barier, czyli wysokość przeszkody rośnie i to się odbywa pod naszym patronatem. Nawet tam po 2 metry skaczą. Nieźle. Ja trzymam kciuki za Adama Nicponia, gramy. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość się spełnia. Co nam happy end, on kocha, ona też, środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, dziewiętnaście mnie zostało do godziny 18:00, to trójka i trzecia strona medalu, ładnie tam te dzieci śpiewają w tle, dlatego się tak zamyśliłem. Proszę Państwa, przypominam o naszym konkursie Raj dla par, spawę dwoje na Mazurach w folwarku Łękung, można wygrać taki pobyt, nagroda prawie za 2000 zł. Co trzeba zrobić, żeby taką nagrodę wygrać? Proszę wysłać do nas SMS pod numer 73 533, jeszcze raz numer SMS 73 533, i w ciekawy sposób dokończyć wyrażenie: nabiegaczy w Puszczy Boreckiej czeka, a my czekamy na Państwa propozycje. Mówiłeś o wyniku? Jeszcze nie. A dobrze, Lech Poznań prowadzi od 4:00 z Legią Warszawa 1-0. Ciekawy mecz, taki emocjonujący. Bardzo, ja zerkam na to, co dzieje się na Stamford Bridge, bo tam też od 17:30 derby Londynu, Chelsea gra z Arsenalem, tu mamy bezbramkowy remis. My się emocjonowaliśmy ostatnio i emocjonujemy tym, co prezentują, a jest to wysoka forma, nasze reprezentantki w amfutbolu. Grają na Mistrzostwach Świata w Kolumbii, no i grają, że aż miło. Aleksandra Matczak mówi, jak wyjątkowym wydarzeniem jest dla dziewczyn udział w Mistrzostwach Świata. Zagrać na Mistrzostwach Świata to jest niesamowite uczucie, wyjść tak naprawdę na obcym lądzie ze swoją drużyną i pokazać, na co nas stać, pokazać to, co zrobiliśmy przez ostatnie dwa lata tak naprawdę, jeszcze mieć taką świadomość, że wiele ludzi nas w Polsce ogląda i nam kibicuje, no jest to takie nie do opisania trochę. Jaki był początek mundialu? No, biało-czerwone po wyrównanym meczu przegrały 0-1 z gospodyniami, Kolumbijkami, mówi kapitan Ania Raniewicz. Dziewczyny bardzo dobrze grały. My jak najbardziej próbowałyśmy gdzieś tam presować, cały czas robić swoją robotę. Wygrał lepszy po prostu. Myślę, że trzeba trochę uspokoić głowę, przeanalizować naszą grę, taktykę, popatrzeć trochę na siebie, zmotywować się jeszcze bardziej do tego, ponieważ każda przegrana motywuje jeszcze bardziej. I skupić się na tym, żeby po prostu jutro zagrać jeszcze lepszy mecz. I zagrały lepszy mecz, tak dobry, że wygrały i to bezdyskusyjnie z samą Brazylią, mówi Justyna Bzdela. Wygrałyśmy 5-0, odrodziłyśmy się jak Feniks z popiołu, myślę, że zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać, był to przełomowy mecz i teraz czekamy na następne mecze i następne rywalki. Na horyzoncie pojawiły się Ekwadorki, a to oznaczało ćwierćfinał Mistrzostw Świata, no i nasze panie wygrały 1-0, a co zdecydowało o zwycięstwie, opowie Marta Romińska. Jednościła walka, gra zespołowa, byłyśmy dzisiaj teamem, dobrze się rozumiałyśmy na boisku, myślę, fajne akcje nam poskładały się. No i to wszystko pozwoliło nam w dzisiejszym meczu wygrać. Najważniejsze, że się udało, fajnie to poskładałyśmy, bramka wpadła, także mogłyśmy ze spokojną głową grać dalszą część spotkania. Więc już jest ogromna radość, jesteśmy w półfinale Mistrzostw Świata, więc no nie ma w ogóle mowy o jakimś innym samopoczuciu. Jesteśmy zmęczone, bo nie da się ukryć, że pogoda nam tutaj nie sprzyja, jest strasznie gorąco, wilgotno. Jesteśmy nieprzyzwyczajone do takich warunków, tym bardziej, że w Polsce teraz jest, jak wiemy, zimno. Także to nam nie pomaga, ale jak widać idziemy jak burza póki co. Mam nadzieję, że tak będzie i w półfinale i wygramy z USA. Było blisko, w półfinale Polki walczyły jak lwice, ale przegrały dopiero po rzutach karnych, mówi Weronika Nowotny. Na pewno było dużo emocji, dużo, może nie smutku, ale rozczarowania tym, jak to wszystko się potoczyło, no bo nie będziemy ukrywać, że każda z nas liczyła, że jednak zagramy w tym finale, no bo kurczę, inaczej byśmy tutaj nie przyjeżdżały. A dzisiaj jest nowy dzień, nowe rozdanie. Nowy mecz, na którym trzeba dać siebie wszystko. Żeby zdobyć brązowy medal, trzeba na pewno na boisku dać siebie wszystko. Trzeba wyjść z dobrą energią, więc o wczoraj zapominamy. No i pokażemy to, co pokazujemy zawsze na boisku, czyli tą chęć walki, silną wolę walki. No i mam nadzieję, że to wystarczy i że po meczu będziemy się cieszyły i razem świętowały. Mecz o brąz dzisiaj o północy. Polki zmierzą się z Kenią. Do kibicowania w ostatnim meczu namawia pani kapitan. Chciałbyśmy serdecznie zaprosić wszystkich widzów, którzy są z nami, żeby kibicowali nam dalej, ponieważ oddajemy tutaj całe swoje serca, całe swoje siły i dzięki wam jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowane, jeszcze bardziej chce się nam tutaj być i grać. Brawo panie, i tak już to, co panie osiągnęły, to bardzo dużo. Brązowy medal oczywiście będzie pięknym uwiecznieniem tej dobrej postawy, a w meczu o złoto Kolumbijki zagrają z Amerykankami. A w meczu przy bułgarskiej bez zmian Lech prowadzi z Legią 1-0, na Stamford Bridge Chelsea remisuje z Arsenalem 0-0. You see? Tam bardzo ładnie machałeś głową przed chwilą podczas tego utworu. Tak, bo aż się chce machać głową. 20-27 trójek. Zastanawiam właśnie trójki i usłyszałem konkurs SMS-owy o Puszczy Poleckiej w wygraniu, ale zapomniałem numeru, na który należy wysłać. 73-533, jeszcze raz, 73-533, Ride La Par Weekend ze SPA w Puszczy Boreckiej do wygrania. Rajem dla koni, jak się okazuje, rajem w gębie, można powiedzieć, są jabłka. Przed chwilą słuchałem wypowiedź pani w sprawie koni. Co konie lubią? Mojego doświadczenia, ale to jest prawdziwe, bardzo prawdziwe. I najbardziej, co pamiętam, konik mojego taty, to świeże jabłuszka z drzewa i jak z rączki ten konik ładnie jadł. To tego nie zapomnę nigdy, nigdy. I to stare odmiany, kosztele, króliki były, takie malinobeczki, fajne jabłuszka, z rączki, jak pięknie jadł. To był najlepszy jego wszystko. Pozdrawiamy naszego stałego słuchacza z Katowic, z dzielnicy Ligota, z tego co pamiętam. Dziękujemy za ten telefon, a teraz wchodzimy do wody, a właściwie schodzimy na wodę. Prestiżowe wyróżnienie Young World Sailor of the Year zostało przyznane Ewie Lewandowskiej, zawodniczce klasy 29er reprezentującej klub KS AZS AWF Gdańsk. To pierwsza tak prestiżowa nagroda dla polskiego żeglarstwa. Uwaga, od 25 lat, kiedy po tytuł żeglarza roku sięgnął mistrz olimpijski Mateusz Kuśnierewicz. Ewa odebrała nagrodę podczas uroczystej gali World Sailing Awards w Singapurze. Bardzo zadowolona, kto by nie był zadowolony. Taka wielka nagroda. No w żeglarstwie to taka złota piłka, więc no jestem bardzo wdzięczna i się cieszę, że to zostało docenione, te wszystkie wyniki i praca całej grupy żeglarskiej, trenera i osoby, z którymi pływałam, i z Julką Żmudzińską, i z Krzysztofem Królikiem, bo to tak naprawdę nasz wszystkich wspólny sukces. Pływasz na klasie 29er, która jest dwuosobową klasą przygotowawczą do olimpijskiego skifa, do 49era w przypadku żeńskim FX. Nie od niej się zaczyna, musiałeś wcześniej się ścigać na pewnie optymiście. Jak to wszystko u ciebie wyglądało? Zaczęłam od optymista, potem przez chwilę spróbowałam dwuosobowej łódki 420, ale tak coś nie zagrało i spróbowałam tego 29era i po prostu, można powiedzieć, strzał w dziesiątkę. Pływałam na początku z Julką, była super taka relacja nasza wspólna i współpraca. Ta łódka też jest taka charakterystyczna. Się płynie do góry, a pod wiatr, a z wiatrem się wyciąga trzeci żagiel i znacząco wzrasta prędkość płynięcia i się wchodzi w ślizg. Więc ma to swój urok, ta prędkość, to wszystko, co się dzieje. Dużo, dużo rzeczy naraz. Co oznacza dla ciebie ta nagroda, jeszcze wracając do tytułu żeglarki roku? Bo Mateusz Kuśnierewicz, jak przed 25 lat ją zdobywał, miał już medal olimpijski, złoty. Był na drodze po kolejny, miał kilka tytułów Mistrza Świata i Europy, był niepokonany na finie. A tutaj mam wrażenie, że to jest taki troszeczkę gest na zachętę dla młodzieży żeglującej, że jednak są obserwowani, są pod okiem fachowców prawdziwych. Tak, ta nagroda dla młodzieży pierwszy raz w tym roku wymyślili ją, można tak powiedzieć. I myślę, że to super inicjatywa, bo właśnie motywuje, żeby dalej te młode osoby się rozwijały, ale też w taki sposób, że zostały docenione. Ja bardzo się cieszę i czuję się doceniona, że te wszystkie sukcesy to jednak jest dużo osiągnięcia, ale tylko takie, że też można więcej i żeby pracować dalej i sięgać po złoto. Złoto Mistrzostwa Świata w 29erze, tak? Przynajmniej dwa. Jakie jeszcze sukcesy? Mistrzostwo Europy. No i drugie miejsce na takich otwartych Mistrzostwach Świata, ale można powiedzieć w tej kategorii młodzieżowej to pierwsze, więc dużo, dużo rzeczy. Żeglarstwo jest sportem bardzo czasochłonnym. Dużo czasu się spędza na wyjazdach, w podróży. Trening to też nie jest godzinka z prysznicem, tylko kilka godzin często w porcie, wyjście na wodę, praca przy sprzęcie. Zaczęłaś studia medyczne, więc jakby to jest ogromne wyzwanie logistyczne tak naprawdę. Tak, żeglarstwo jest bardzo czasochłonne, właśnie te treningi, treningi fizyczne, żeby być wystarczająco wytrzymałym na łódce, kondycyjnie, ale też siłowo. Cała ta praca przy sprzęcie, żeby łódka była sprawna, bo żeby trening był efektywny, no to ten sprzęt, na którym pływamy, też musi działać. Ale do tego też te treningi na wodzie i analiza, żeby wyciągnąć jak najwięcej z każdego treningu. I to wszystko zajmuje tyle czasu. A do tego jeszcze studia. No, trzeba w każdą chwilę coś upychać, ale nie powiem, ciekawe takie życie, dużo rzeczy się dzieje. No, męczące, ale ma to swój urok. Przesiadasz się na olimpijskiego FX-a. Jak to sobie wizualizujesz? Co to oznacza? Co oznacza taka przesiadka? Oznacza duży krok, dużą zmianę, bo jednak do teraz to była ta łódka młodzieżowa. Też w formie takiej pasji i trochę rzeczy można powiedzieć poboczna, że taka hobbystyczna, no ale w dużym wymiarze. A teraz jednak to już łódka olimpijska. Trzeba być zdyscyplinowanym i zdeterminowanym. Jednak się zdecydowałam na tą łódkę, to też muszę pokazać, że jakiś jest powód i powinnam pozostać właśnie w kadrze i mieć wsparcie. Duże wyzwanie i dużo wyrzeczeń, żeby były te regularne treningi, że czasem trzeba odpuścić przyjemności dla siebie, nawet często odpuścić, a zrobić ten trening, bo w tych właśnie małych elementach to ci przeciwnicy idą do przodu, więc ja też nie mogę pozostać w tyle. Zawód lekarza, którego się podejmujesz, na razie zdobywasz szlify, studiując medycynę w Gdańsku, ciężko będzie chyba pogodzić. Będzie ciężko, ale pożyję, zobaczę, spróbuję jak najwięcej. Myślę, że najbliższy wyjazd i zgrupowanie kondycyjne, ominę wtedy tydzień studiów, no będzie takim sprawdzeniem, czy sobie poradzę jakoś to odrobić potem i się ugadać z profesorami. Będzie ciekawie na pewno. Myślisz, że będziesz miała taryfę ulgową z tym tytułem żeglarki roku? No, na razie są profesorzy przychylni, więc mam nadzieję, że tak pozostanie. A masz już jakąś wizję, w jakiej dziedzinie medycyny byś się widziała? Akurat jestem na lekarsko-dentystycznym, więc w tą dentystykę miarę mi się podoba. Nawet bardzo mi się podoba na tych studiach. I wtedy może uda mi się dotrwać. Za to trzymam kciuki. Co poza sportem, co poza studiami? Jak spędzasz wolny czas? O ile masz takowy? No wolny czas, co już pozostaje, to właśnie dla bliskich, dla przyjaciół, dla rodziny. Też dla siebie, żeby odpocząć. I nauka i żeglarstwo zajmuje tyle czasu, że już potem ten czas, co zostaje, to takie przyjemność i relacje. Patrzyłaś już na mapę? Patrzyłaś, jak wygląda wybrzeże Los Angeles? Jeszcze nie patrzyłam, ale no, jeszcze 4 lata. Myślę, że w 3 lata będzie decyzja właśnie, kto pojedzie. No, będę walczyć. Z uroczą Ewą Lewandowską rozmawiał Dariusz Urbanowicz. A my zapraszamy Państwa już na drugą godzinę naszej audycji. Możemy powiedzieć, że Lech Poznań wciąż prowadzi z Legią Warszawa 1-0. My wracamy kilka minut. Poczekaj, a tak, jeszcze dodamy, jeszcze, że Chelsea z Arsenalem remisuje 0-0. Przepraszam. A przed chwilą Chelsea miało tak zwaną patelnię i nic z tego. To nic, zapraszamy. Nic patelni. O 18:00. Tak. Sent you a message, sent you an email. Hasty decisions, we may still prevail. Both needed breaks, we both needed to bail. Walking through the corridors of my mind, the hideaways and nooks and things were good times. Memories certainly, yes, they still bind. Still a common man, and yeah, that's for sure. Still a bankroll, and yeah, still couture. But man, this thing that we had was much more. Come back home, don't be out in the world. It's a bad place and no place for a girl. Amongst the scavengers, I found a pretty pearl. It's for the faint of heart who never get enough. Gotta get tough, buckle them up. We calling guts and we gotta get enough. We gotta get enough. Today is nice, come on. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. Cause we get enough. I said we get enough. Today is right, come on. We gon' get enough. I said we get enough. I said we get enough. Come over here, baby. So comfy, we can start a clan just like the Kennedys. You and I again, certainly we can extend feelings that should never end. You respect me like a friend, but love me like your man, no other could contend. And we could be like those exposed to history, like staying with each other with truth and chivalry. The things we go through, they shape identity. Yes, pretty, let's do this all night. Consummate this thing and make it alright. And when we cuddle up, I promise that I bite. We need to get enough, come on, get enough. Today is nice, come on. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. Come on, we get enough. I said we get enough. Tonight is right, come on, we gon' get enough. I said we get enough. I said we get enough. I like to watch. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Jak ostatnie dni loterii urodzinowej, to Allegro Smart. Wygraj 200 tysięcy złotych, hybrydowe BMW lub nagrody natychmiastowe. Loteria Allegro Smart trwa tylko do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Gdzie masz okazję niesamowitą? Masz to Brico! Brico Marché, nie przegap niesamowitej okazji. Aż 15% zniżki na oświetlenie. Karnisze też taniej, aż o 15%. A na rolety? Na rolety też, tylko do wtorku. 15% rabatu. Masz to Brico! Allegro Black Weeks wystartowały. Tygodnie promocji do minus 50% na elektronikę, modę, kosmetyki, produkty dla zdrowia i do domu. Nikt nie oprze się mega okazjom na Allegro Black Weeks. Przekonaj się. Jak tak, to Allegro. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład zmywarka do zabudowy Beko. Szuflada na sztuczce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do